Od lat co najmniej już kilkunastu mam ziomka dobrego o imieniu Stan Nastuk. W świecie kontrastów śmigałem z nim często. Dziś mogę powiedzieć, że jest moją częścią. Druga tożsamość, nie do końca, to ciągle ja. Lecz w wersji All Star Team numer raz, więc proszę zostań tu. Osiągamy właśnie ten Stan Nastuk. Pozwala mi pozbyć się dziś balastu. Łagodzi stres, rodzi progres. Tak jest, to nie jest żaden test. Tak jest. Jaki zastój, czy za mało hajsu? Zbyt wiele takich pytań, za dużo hałasu. Jest o nic Stan Nastuk, jego kuzyn The Chronic przychodzą, by mnie chronić. Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk. Zamiast coś zrobić, to tylko myślę o tym. Nie mam zawroty, przyjemne zawirowania. Chwila wahania i jeszcze jedna. Idę! Ale jakbym wcale nie chciał dojść do sedna. Nie jedna sprawa, która mnie nurtuje. Zanurkuję dziś w ukropie. Wiem o co warto kruszyć kopię. I niby jestem gotów do poświęceń. A tak naprawdę jestem tego stanu jeńcem. A może tylko zakładnikiem. Zadymionym, latającym dywanikiem. Poruszam się w przestrzeni, gdzie nic nie zmieni się bez mojej woli. Smak co nie pozwoli ci zapomnieć, że wcale nie masz ochoty oprzytomnieć. Jak w raju pobyt, lecę jak meteoryt. Co kilka zmian zwiastuje. Stan Nastuk znów coś knuje. Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk. Yo, yo. Odlot i wkraczam w moment. Cenę i samo zło się ma ziomę. Znowu płuc nie oszczędzam. Pomyśl, słów nie odkręcam. Zakręcone jestem troszkę z jednej strony. Stan Nastuk ZTJ pomyśl. Z drugiej zawieszone. Gdzieś między jawą a snem natchnione. Między ostrością a tłem. Raczej dobrem, a nie złością. Przepełnione chwilą. Czekam tak sobie, aż gorsze miną. Lepsze powrócą i znów płucą. Tak kolejny dzień znów mija. Godzina, minuta, sekunda mija. Coraz wolniej wiatr mi sprzyja. Coraz wyżej Nastuk i ja. Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk, Stan Nastuk. Dobre. Ale se las.